colind în țara dintre munți, cu cețuri și zăpezi pe frunți. Colind Ardealul și Banatul, colind Moldova și Regatul. De când mă știu colind prin țară, de la Crăciun la primăvară. Colind și Dunărea și Prutul, colind sfârșitul și începutul, colind în țara mea românii și până la marginile lumii. Colind așa că vă iubesc și an de an vă pregătesc surprize noi și bucurii. Eu vă iubesc oriunde ați fi. Sărbători, cele prea sfinte ne unesc, din glasuri de colindători, Crăciunul nostru-i românesc. Astăzi prin case de români, brăduții se împodobesc. E obiceiul din străbun, Crăciunul nostru-i românesc. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Și lemnele ce ard în foc, așa frumos și limocnesc, se simte pacea peste tot, Crăciunul nostru-i românesc. Măicuțele de vreme în zori, bucate bune pregătesc, că astăzi vin copiilor, Crăciunul nostru-i românesc. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Fulgi de neacecat de sus, parcă mai tare strălucesc, să-l slăvească pe Iisus, Crăciunul nostru-i românesc. În sufletele tuturor doar gânduri bune se găsesc, așa-i la noi de sărbători, Crăciunul nostru-i românesc. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul, tot românul-i bucuros, Astăzi s-a născut Hristos. Tot românul, tot românul poartă în suflet Crăciunul. Tot românul e bucuros. Astăzi s-a născut Hristos. E iarnă în noi, în sufletele noastre. Putem împreuna lumini și vise îngerești. Ne bucurăm, prieteni, minuni de gând albastre. Și ne cântăm dorințele cu lacrimi pământești. Ninsorile ne aștern ca tren de simfonie. E lumea toată un farmec și un mister. Trăim culori, pictăm povești de poezie, când iarna răscolește nori de ger. Și-am învățat că în iarnă suntem felinare, ce-și dau lumina în frig și în promoroacă. S-alunge negura și vis de nepăsare, ce de Crăciun ar trebui să ne mai treacă. Prieteni, oricât am vrea ca verile să le păstrăm, ne înfrigurăm cu dulci miresmi de primăvară. În nopți de vis, cu toamne reci ne colindăm. E iarnă în noi și cântecul-i zăpadă. E iarnă în noi și cântecul-i zăpadă. Se-aprind lumini pe la fereastră, e cald acum în casa noastră. Miroase a vremile de-aici și a cozonac de la bunici. Și mama-mi cântă de amintire, pe chipul ei văd fericire. Colindele ninsori vestesc, e sărbătoarea ce-o iubesc. Noi de Crăciun ne vrem acasă, copii fiind puși toți la masă. Ne vrem părinții înapoi, asta e tot ce mai vrem noi. Noi de Crăciun ne vrem acasă, copii fiind puși toți la masă. Ne vrem părinții înapoi, asta e tot ce mai vrem noi. Vorba mamei s-o ascult, e darul ce-l doresc mai mult. Din lucruri simple împărțim minuni la cei ce îi iubim. Departe viața ne-a împrăștiat, dar dorul azi ne-a adunat, căci tot acasă-i traiul bun, aici e singurul Crăciun. Noi de Crăciun ne vrem acasă, copii fiind puși toți la masă, ne vrem părinții înapoi. Asta e tot ce mai vrem noi. Noi de Crăciun ne vrem acasă, copii fiind puși toți la masă, ne vrem părinții înapoi. Asta e tot ce mai vrem noi. Noi de Crăciun ne vrem acasă, copii fiind puși toți la masă, ne vrem părinții înapoi. Asta e tot ce mai vrem noi. Noi de Crăciun ne vrem acasă, copii fiind puși toți la masă, ne vrem părinții înapoi. Asta e tot ce mai vrem noi. Asta e tot ce mai vrem noi. Complici la prăbușirea zămislirii albe, fulgi vorbesc de iarnă în căderea lor. Șoptesc și tot brodează prin flori talbe, ninsori de ieri, de azi, căci mâine mor. Pe străzi alunecă iubiri de gheață, întunericul e zi, iar ceafurile albe tac. Desembelesc lumini pentru o viață cu aroma lor și a covrigilor cu mac. Și ninge peste case, peste vise, peste păsări, de-i totul pur și viața mii mătasă. Troiene plâng cu lacrimi mari de zbulgări, pătrunde lumea până în cer și vine acasă. Și ne jucăm, ne jucăm de iarna visătoare, atunci când ninge ca pe o hârtie. Putem fi martori la minuni nemuritoare. Crăciunul, Crăciunul mi-e o întreagă poezie. Ce caldă mi-e mâna și rece deodată. Mă rog cu genunchii pe lespeze dor, să nu știu să plâng, să nu știu să mor. Nu știu cum să mă zbat în cercuri de vânt. Eu sunt și nu sunt, eu sunt și nu sunt. Și nu știu să plâng, la nord e târziu și iarna înflorește pe margini de râu, cum trec într-o goană tramvaie de ger, se aprind peste lume și pier. Și urmele mele sunt calde și dor, și nu știu să plec, și nu știu să mor. Mi-s ochii uitați pe o poartă de lemn, sunt mult mai singur și mult mai solemn. Și nu știu să plâng, eu nu știu să mor. Mi-s ochii uitați pe o poartă de dor, și urmele mele sunt calde și dor. Și nu știu să plâng, și nu știu să mor. Și nu știu să plâng, la nord e târziu, și iarna-mi florește pe margini de râu, cum trec într-o goană tramvaie de ger, se aprind peste lume și pier. Pe margini de râu, cum trec într-o goană tramvaie de ger, se aprind peste lume și pier. A sosit frumoasa iarnă și-a cernut zăpada albă. Din suflarea ei geroasă a pus pământului salbă. Frunzele i-au părăsit în livadă pomii zgoi și primesc azi albe straie că s-au săturat de ploi. Brazii sunt mai îndrăsneți și-au primit-o cu mândrie că le aduce dar de preț lumânări. Ce ferie! Bun venit, iarnă frumoasă, cu mantie de argint. Tu ne aduci Sfântul Crăciun, noi te cântăm în colin. Aceasta, o inimă-mi bate, îmi bate în piept, emoția mi umple fereastra. Crăciunule, cât te aștept, te așteaptă și bradul cu minte, și cei ce au fost, și cei ce mai sunt, și cana cu ceaiul fierbinte. Crăciunul meu, cu darul tău, eu vreau vreau să-mi petrec dimineața. În suflet eu te aștept mereu și te voi păstra toată viața. Parfumuri discrete plutesc când e cozonacul pe masă și-n bradul de argint, fărâme de timp, așteaptă Crăciunul acasă. Cu tine, Crăciune, eu trec o clipă de singurătate și numai noi doi, sub fulgii cei moi, dansăm valsul nopții curate. Crăciunul meu, cu darul tău, eu vreau să-mi petrec dimineața. În suflet eu te aștept mereu și te voi păstra toată viața. Crăciunul meu, cu darul tău, eu vreau să-mi petrec dimineața. În suflet eu te aștept mereu și te voi păstra toată viața. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Crăciunule, cât te aștept, de un an am sperat seara aceasta. O inimă îmi bate, îmi bate în piept, emoția mi umple fereastra. La ușa noastră până-n ziua mușa jur să ne aducă veste nouă, cum că mâine e Crăciun. Am tras repede zăvorul de la ușa din pridvor și intrându-n chiașul casă, ne-a urat noroc și spor. A nins vremea peste moșul și e bărba de zăpadă, ca umătul ce s-așterne într-o iene prin o gradă. Iar pe umeri deopotrivă, cu povara cea de ani, într-un sac cu daruri poartă jucării și colocani. Vatră ni se așează și cu drag ne povestește basmul sfânt al celui care toată lumea cărmuiește. Basmul naște slăvite a copilului Hristos, care lumii răsărita soarele nou luminos. Apoi moșul ne sărută și ne-mparte golocan, iar copii roată-roată iurează în la mulți ani. Și se duce Moș Ajunul, cel cu barba de zăpadă, revărsând belșug și daruri din o gradă, în o gradă. A bătut la ușa noastră până în ziua Moș Ajunul, să ne aducă veste nouă, cum că mâine e Crăciunul. Am tras repede zăvorul de la ușa din pridvor și intrând un cheaș în casă, ne-a urat noroc și spor. Domnului să-i aducă omului sfârșit de calendar, noaptea magică, dar să se adune cele bune, cum zic vorbele străbune, cele rele să se spere, să fugă noaptea cu ele. Vino, moșule Crăciun, într-o sanie albastră, ce aleargă în lungul drum, străbătând planeta noastră. Te simțim cu noi oricând și oriunde, Moș Crăciune, bucurie aducând cu atâta înțelepciune. Festiv sunt luminate, de la oraș la ultimul cătun, luminile s-aprinse ca-n palate. Bogați, săraci sunt toți în sărbătoare, cu masa lor mai plină sau mai goală. Dar cui din casă îi lipsește oare un brad frumos împodobit de gală? El, bradul mândru, stă în orice casă, împărățind cu bucurie seara, și ramurile sale parcă lasă arome de pădure verde vara. E veselie în jur, copiii fac o horă, îmbujorați obrajilor le ard. Deși acum, în chiar această noapte, mamei pădurea îi lipsește un brad. Un brad, un fiu sacrificat dintr-însa, să ducă bucurie la copii. Cu lacrimi din troiene, maica plânsa, chiar că pădure mai greu să fii. Și brad fără pădure, fără frați, e greu să ființezi apoi pe lume. Chiar dacă în jur copii nevinovați dansează, te privesc ca pe o minune. Și împăratul serii ești desigur, împodobit de sus și până jos. Iar dacă larma contenește singur, tu luminezi și strălucești frumos. Ești falnic important împodobit, haine de sărbătoare ți-a pus omul, căci doar o noapte în an e socotit să fie în scena vieții sale pomul. ce pom, un brad stingher fără pădure. Ce-a fost cărat în car, legat cu frâie, răpus cu o lovitură de secure, cu drama sa pe alții să-i mângâie. Aceasta doar o seară într-un an, și-apoi golit până la ultimul ac. Un leș de braț zvârlit pe un maidan, ce mare preț pe o viață de copac. Stau împărații nopții de Crăciun, ca orice suflet care nu cuvântă, despodobiți ca după un taifun, ca o mireasă tristă după nuntă. Zăpada începe blând să se aștearnă, sporind peste păduri omătul greu. E ziua Sfântului Bartolomeu, holocaustul pomilor de iarnă. Ești falnic important împodobit, haine de sărbătoare ți-a pus omul, căci doar o noapte în an e socotit să fie în scena vieții sale pomul. Căci doar o noapte în an e socotit să fie în scena vieții sale pomul. Suflând își încălzesc stăpânul. numai vitele sfioase, suflându-și încălzesc stăpânul. Colindă, colindă, nu-i nimeni să prindă o lampă la grindă și-o flacără întindă. Colindă, colindă, nu-i nimeni să prindă o lampă la grindă și-o flacără-ntindă. S-au dus și magii fără teamă spre casa lor îndepărtată, dar Sfântul Prunc și Sfânta Mamă stau tot în ieslea înghețată. Dar Sfântul Prunc și Sfânta Mamă stau tot în ieslea înghețată. Colindă, colindă, nu-i nimeni să prindă o lampă la grindă și o flacără-ntindă. Colindă, colindă, nu-i nimeni să prindă o lampă la grindă și-o flacără-ntindă. O, drag pruncuț fără de țară, singuratică măicuță, veniți la mine, inimioară, și stați în casa mea călduță. Veniți la mine, casa mea călduță. Te-ai născut, Iisuse, și îngerii de sus cântarea minunată a păcii ți-au adus. S-a bucurat pământul, de mii de ani dorea să vină să-l cuprindă odată pacea ta. Iisuse, doreau să vină munții și apele doreau și câmpul și pădurea și toate o așteptau. Iar Tatăl o trimise prin tine, Fiu plăcut. Toți îngerii o vestiră, dar lumea nu te-a vrut. N-a vrut să te iubească, n-a vrut a te urma pe tine, Domnul păcii, și n-au vrut pacea ta. Mulți se învrăjbiră, mulți s-au tulburat, la porți închise pacea mereu plângând a stat. Iar azi, ca niciodată, Iisuse, însetăm de pacea ta, de pacea pe care o așteptăm. Doamne, o, dă-ne-o iarăși, Doamne, pacea, Iisuse, cum au spus odată îngerașii când coborau de sus. Când te-ai născut și îngerii cântare minunată a păcii ne-au adus. S-a bucurat pământul, de mii de ani dorea să vină să-l cuprindă odată pacea ta. Minunată-i noaptea sfântă, minunată, minunată, sfântă pace-n veșmântată, lumea toată, lumea toată. Sfântă, tu înfrățești lumea toată, umple-n bucurii cerești, inimile omenești, noapte sfântă, tu înfrățești lumea toată. Înălțătoare-i noaptea sfântă, înălțătoare, înălțătoare, vin păstorii îngeri cântă, ieslei soare, ieslei soare. Steaua râde luminos, magic Maica-i rază care jos, ieslea-i soare. Steaua râde luminos, magii cântă pe Hristos. Maica-i rază care jos, ieslea-i soare. În noaptea sfântă, bucurie, iadul cade moartea-i frântă. Pe vecie, pe vecie. Profeția s-a împlinit, mântuirea ne-a venit. Sunt Mesia, fi slăvit, pe vecie. Sfântă, îndurare, îndurare. Cerul ne binecuvântă, harul-i mare, harul-i mare. Inimile vă gătiți pe Mesia să-l primi, să vă facă fericiți, harul-i mare. Inimile vă gătiți pe Mesia să-l primiți, să vă facă fericiți, harul-i mare. Oare cine bate în ușă? Cioc, cioc, cioc, conuielușă. Moșul așteptat de-o lume, anu-ntreg, el are un nume, spus în șoaptă, penserate. Moș Crăciun cu tolba în spate. Casa lui e un fiord, vine dintr-un magic nord, un imperiu de poveste. Când sosește dă de veste, sună lung din zurgălăi, bicele pocnesc, flăcăi trag buhaiele pe drum și se învăluie în fum. Lum de prinți și cerșetori, răsfățați sau truditori, oameni tineri sau trecuți, și știuți și neștiuți, om sărac sau om bogat, mic la stat, mare la sfat, întreg anul, rând pe rând, plănuiesc cu toți în gând să pătrundă vraja în zbor din lumea copiilor, la sfârșit de calendar, fiecare cu un dar. Iată, clipa a sosit, odihnit sau obosit, intră în magia lui. E noaptea Crăciun. Seara minunată, noi iar vă colindăm, cum maica prea curată născu în Betleem. Un prunc sărac în iesle, Mesia cel vestit, Iisus Hristos din ceruri la noi jos a venit. Păstorii fac de strajă în jurul turmei lor. Deodată miesle-n noapte, un înger vine-n zbor. V-aduc o veste bună, nu vă înspăimântați, vi s-a născut Mesia, mergeți de vă închinați. Ei au pornit îndată, grăbit spre Betleem, să mergem dar cu toții pe Domnul să-L vedem. Și au găsit întocmai cum îngerul le-a spus, s-au închinat cu cinste și daruri au adus. Dar tu de vrei creștine să-i dai mărire lui, cu noi alături cântă să spunem morșicui, căci El ne mântuiește de orice păcat. Slăviți să fiți, Iisuse, și binecuvântat. Slăviți să fiți, Iisuse, și binecuvântat, și binecuvântat. În această noapte sfântă, lângă staulul divin, să se închine cu credință vine tot ce e creștin. De pe tot întinsul lumii, orice suflet credincios vine acum să îngenuncheze lângă ieslea lui Hristos. Căci din marea lui iubire pentru noi s-a întrupat spre a aduce mântuire lumii ce zăcea în păcat și să scoată la lumină harului neprihănit pe toți cei ce în întuneric veacuri multe au rătăcit. Împrejurul ieslei sfinte, unde stă copil Iisus, inimile tuturora închinându-se supus, îi aduc al mulțumirii și al iubirii sfânt fior, împreună toți, unindu-și glasul și cântând în cor. Thank you. dacă în lume învrăjbirea, dacă în lume învrăjbirea. Când Crăciunul se arată, bucuroasă-i lumea toată, de din soare ori de nu e, către cer colinda suie, către cer colinda suie. Florida, de flori de măr, se aud colindător, nevestesc cu glas uios, astăzi s-a născut Hristos. Flori de albe, flori de măr, pace-n suflet tuturor, sărbătorii le-au venit, Crăciun fericit. Este Domnul, în colindă este Domnul. Colindăm fereastra mare, peste prag strigăm urare. Colindăm fereastra mică, casa-n casa ei ne strigă, casa-n casa ei ne strigă. Flori de albe, flori de măr, se aud colindă, nevestesc cu glas duios, astăzi s-a născut Hristos. Flori de albe, flori de măr, pace-n suflet tuturor, sărbătorii le-au venit, Crăciun fericit. A venit nădăjduirea, dacă-n lume învrăjbirea, dacă-n lume învrăjbirea. Păsări, flori, izvoare, omul, pururi laudă-l pe Domnul. Mare e, n-a spus că-i mare, la durut n-a spus că-l doare, la durut n-a spus că-l doare. Se aud colindător, nevestesc cu glas duios, astăzi s-a născut Hristos. Flori de albe, flori de măr, pace-n suflet tuturor, sărbătorii le-au venit, Crăciun fericit. Să aveți un Crăciun fericit! Doar acum poți fi mai bun, dăruind și curinde-n prag dejun, cu iubire să primim. An pe an cu har divin, pruncul sfânt încet coboară, sufletele-i se-nchin și lumina înconjoară. Doar acum poți fi mai bun, dăruind lumii speranță. Din lumina unui Crăciun bunătatea ne-o dorim și colindem prag de ajun, cu iubire să Iarna vine